Cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love. Psycho, your vertigo stick. Won't you win my rear window? Baby, you're sick. I want your love. Love, love, love, I want your love. I want your love. I want your love. You and me could write a better romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me. I want your love. I don't wanna be friends. Je veux ton amour. Et je veux te revoir. Je veux ton amour. I don't want to be friends. Και είναι η Ελληνοφρένεια στην κανονική της μορφή και στην κανονική της ώρα. Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνοφρένεια, ο Μάριος Καραγής η ρύθμιση του ήχου και ο Θήμιος Καλαμούκης στο τηλέφωνό μας. Θήμιο. Έλα, μ' ακού. Ναι, έλα, σ' ακούω. Κάντε κάτι γιατί σε ακούω από βάθος. Μάριε, πάτα κανένα κουμπί, κάτι πρέπει να κάνεις. Πάτα το ξεβαθέν. Πάτα το ξεβαθέν. Το μηδέν να πάρω εγώ, να πάρω το μηδέν. Ναι. Το ξεβαθέν. Τώρα μ' ακούς? Όχι, σε ακούω. Μα δεν κάναμε και τίποτα. Ναι. τι θες να κάνεις? Τώρα το τηλέφωνο σου πώς φταίει? Οι γραμμές. Μπλέξαν οι γραμμές μας. Οτιδήποτε δικό μου αποκλείεται να φταίει. Το τηλέφωνο σου είναι ηλιοπολίτικο, γι' αυτό δεν φταίει. Δεν σε ακούω εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, θα το πάμε μέχρι το πρώτο πακέτο, αλλά. Μα πώς, τι έχει γίνει? Δεν μπορεί κάτι. Σε ακούω από το πηγάδι. Μα είμαι στο πηγάδι. Α, αλλάζει τότε. Ναι. Τι κάνεις στο πηγάδι? Κατέβηκα για νερό να πάρω. Έτσι πίνεις νερό? Με τις ναι. Σας άκουγα πριν, καλά το είπε ο Ανδρέας, στο θέατρο της Τρίτης. Ναι, ναι, εντάξει, άμα ήταν Τετάρτη, της Τετάρτης. Ναι, όχι, είναι Τρίτη, αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς. Εισάγουμε νέα πράγματα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι εισάγεται? Νέα πράγματα, νέες ιδέες. Πολύ νέα, όντως. Πολύ, ειδικά τα θέατρα. Πρόσεχε, πρόσεχε, ναι. Τις εισαγωγές. Ήρθαν τα παιδιά εδώ λίγο να με τα εκμεταλλευτώ, να τα κάνω λίγο ρόλο. Ναι. Από όταν τα κάνω ρολό. Ρολό, είπε. Ναι. Να σου πω, κλείστε με λίγο, ξαναπάρτε με, γιατί δεν μπορώ να σε ακούσω καλά και αυτό έχει πρόβλημα. Εντάξει, κλείστε το Θήμιο, πάτε το Θήμιο. Ελισάβετ, δεν μας ακούνε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τον Θήμιο και να επικοινωνήσουμε ξανά, θα ακούσουμε έναν Σταύρο Θεοδωράκη από χθες που δεν τον χορταίνουμε. Το ποτάμι γεννήθηκε για να κυβερνήσει. Και όταν το είπα, με χλεβάσανε. Και τώρα, αν είναι 4% και λέω για να κυβερνήσει, λένε, φίλε, πού θα πας. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο γεννήθηκε το ποτάμι. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε πολύ φανατικοί του ποταμιού. Κάθε γένα σε καλό. Βέβαια, το γεννιούνται και μωρά της Ρόσμαρη κάθε τόσο. Αυτό είναι το κακό. Θύμιο, μας ακούς? Ναι, δεν έχει νόημα να πω ότι είναι πάλι ίδιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω, κάτι φταίει στην Ηλιούπολη. Τότε οι γραμμές σκάβουν, βάζουν οπτικές ίνες. Πριν περάσω στον αέρα, ακούω καθαρά, σε ακούω καθαρά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι. Όχι, τα έχουμε όλα στην εντέλεια. Ναι, έκανε κανένα tweet ο Τσίπρας σήμερα, έχεις μάθει τίποτα? Για... που θέλει και νέες τεχνολογίες. Ναι, όχι, στον Πούτιν θέλει να την πει, μαθαίνω τις τελευταίες μέρες. Όχι, με τον Πούτιν τα πάμε καλά. Α, είμαστε με τους Ρώσους. Αφού δεν μας έδωσαν λεφτά, τι είμαστε, τα πάμε καλά? Νομίζω, γιατί. Νομίζω σε σχέση με τους Τούρκους ότι είμαστε. Α, σε σχέση. Αν έχω καταλάβει, γιατί δεν έχει νόημα αυτή η κυβέρνηση να προσπαθεί κανείς να την ερμηνεύσει. Ναι, το προφίλ στο tweet ο ίδιος το. Δεν νομίζω, ο ίδιος δεν πρέπει να έχει καμία ιδέα από αυτά. Α. Αλλά και οι επιτελείς που τα χειρίζονται αυτά προφανώς από τον ίδιο έχουν επιλεγεί. Και είναι ακριβώς οι ίδιοι τύποι. Είχε καλά αγγλικά πάντως. Τώρα σ' ακούω καλά, τώρα σ' άκουσα καλά. Κάτι πάτησε ο άλλος εκεί, το έλεγα εγώ εδώ και ώρα. Ναι. Είχε πατηθεί το RLF. Έμα. Το RLF ένα κίνητο. Το RLF που λέμε. Το ρελέ. Κάτι είχε ρίξει ο Μάριος, δεν ξέρω. Ο Μάριος, ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι. Οι επιτελείς αυτοί οι συνεργάτες πολλές φορές είναι ικανοί να χαντακώσουν το οτιδήποτε καλό υπάρχει. Όχι, ο Τσίπρας είναι το οτιδήποτε το καλό. Αυτό πήγα να πω. Εδώ δεν υπάρχει και οτιδήποτε καλό. Υπάρχουν άξιοι συνεργάτες όμως. Αυτό είναι το ναι, καλό. Αυτοί οι χαντακωτήρες του Μαξίμου πάντα υπάρχουν. Είναι ίδιοι. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός από το Γενάρη, δηλαδή τώρα έχουμε Νοέμβρη 10 μήνες και έχουμε κάτι κενά εκεί τις εκλογές. Η μία γκάφα μετά την άλλη. Το πόσο προετοιμασμένος είχε πάει στο Κλίντον, το ίδρυμα το περίφημο, το θυμόμαστε όλοι. Μα τι να κάνει, αυτά τα αγγλικά ξέρει. Κάτι δηλώσεις. Ναι, δεν ντράπηκε να πάρει διερμηνέα. Ναι. Δεν μιλάς αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια αυτή εικόνα έτσι κι αλλιώς, πέρα από τα αγγλικά. Κάτι δηλώσεις για θαλάσσια σύνορα που δεν μπορούμε να τα κλείσουμε. Κάτι τέτοια κουφάκι πολύ ωραία. Αυτό εδώ τώρα με το Twitter που είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πώς λειτουργεί τα δωμάτια του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί σε αυτή τη χώρα 5-6 άτομα κυβερνούν που είναι μέσα στο Μεγάρο Μαξίμου. Λοιπόν, ήταν πολύ χαρακτηριστικό και όλο αυτό που έγινε χτες. Πολύ τυχερή έχει μια χώρα. Ο Πετρουλάκης ένα ωραίο σκίτσο σήμερα. Η Ελένη Πετρουλάκη. Ο Πετρουλάκης. Α, και. Είναι δύο οθόνες. Είναι ο Τσίπρας σε δύο οθόνες. Στη μία έχει ένα. Ποιο είναι το σήμα του Twitter. Το παπί, το πουλί. Το πουλάκι, ναι, είναι κάποιο συγκεκριμένο αηδόνι, τι είναι αυτό. Τίποτα. Ένα πουλί τώρα. Ναι, μπλε. Λέει, τα tweet. Παπαγάλο ήταν, για να είναι μπλε. Ναι, ναι, τα tweet του Τσίπρα στα ελληνικά και δίπλα έχει τον ίδιο τον Τσίπρα στην ίδια οθόνη με μια κότα. Τα tweet του Τσίπρα στα αγγλικά. Α. Νομίζω δείχνει ακριβώς πως το πουλάκι το υπτάμενο γίνεται κότα όταν πρόκειται για την αγγλική. Ναι, μπορεί, δεν αποκλείεται. Έτσι λοιπόν την είπαμε με υπερηφάνεια στον Τούρκο Πρωθυπουργό. Πολύ, πολύ. Του έκανε άλλη μια νίκη. Τα μούτρα κρέας. Όντως. Ναι. Σιγά. Τέλος πάντων. Είδες καθόλου. Καρδερίνα μου λένε ότι το πουλάκι τώρα μου στέλνουν. Εντάξει, κάτι είναι τώρα. Επειδή ψάχναμε το πουλί, τι είναι. Εντάξει. Να μην ξέρουμε το πουλί. Είναι θέμα ερμηνείας, νομίζω. Το πουλί. Ναι. Πάντα. Πάντα. Τι σου λέγα, είδες Σταύρο χθες? Όσο μπόρεσα. Πόσο μπόρεσα, γιατί εγώ χορταστικός ήταν, εγώ όλο μπόρεσα. Εντάξει, ναι, ωραίος ήταν ότι δεν ψήφισε, πώς το έλεγε εκεί στην αρχή, δεν ψήφισε μνημόνιο. Ναι. Που έλεγε εκεί τα δικά του αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Πάντα είναι ωραίος ο Σταύρος έτσι κι αλλιώς. Παίξαμε και ένα ηχητικό τώρα που ήσουν στο πηγάδι πριν που δεν μας άκουγε. Δεν το άκουσα καν. Ναι, θα σου το πω εγώ. Είναι, το ποτάμι γεννήθηκε για να κυβερνήσει, μας ενημέρωσε. Νομίζω ναι. Ναι. Ναι, ναι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Όλοι συμφωνούμε και ευχαριστούμε. Ναι. Και φαντάζομαι έτσι καμιά δεκαριά στελέχη που έχει εκεί το ποτάμι. Αχα. Είναι πραγματικά έτοιμα να κυβερνήσουν. Ναι. Είμαι μόνος του, αν θα κυβερνήσει με παρέα, το διευκρίνησε. Χάσαμε αυτό τον ηθοποιό της διαφήμισης που έκανε εκεί πέρα με τον Κίτσουλα. Αυτό τον ηθοποιό χάσαμε από βουλευτή. Πολύ με στεναχωρεί. Τον Ορφανό. Αυτό, ναι. Ναι. Δεν βγήκε πάλι. Δεν είναι. Δεν είναι πάλι. Ναι. Έχουμε τον Αμυρά, βέβαια. Έχουμε τον Αμυρά. Έχει κι άλλο, μου το δίνει το Σταύρο. Καλά, εντάξει, ο Σταύρος. Ναι. Ο Σταύρος είναι μορφή. Ναι, και τον. Πώς λέμε αυτό που βλέπαμε χθες, τον ωραίο. Το Φωτίλα. Το Φωτίλα που πολύ καλός κωμικός. Εξελίσσεται, πρέπει κάποιος να του δώσει τις ευκαιρίες που πρέπει. Νομίζω πιο καλή κίνηση έχει ο Φωτίλας από τον Ορφανό που είναι κυθοποιός. Έχει άριστη κίνηση και μυαλό. Σε αυτά πρέπει τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι να του δώσουν τα φτερά που πρέπει, να το φιλοξενήσουν σε εκπομπές. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται όλο το χάρη Θεοχάρη και όλο τους ίδιους βγάζει. Βγάλε και το Φωτίλα. Τον Αλεξιάδη, για αυτά βαρέθηκαν. Ναι, έχει να πει. Όχι, ο Αλεξιάδης είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ενώ ποιους βλέπουμε συνέχεια τώρα. Α, ναι. Βγάλτε καινούριους και δύο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καλούς. Αυτό είναι ένα που δεν τους βλέπουμε. Αν έχει. Ναι. Πάρα πολλούς. Δεν πουλάνε όμως. Οι δημοσιογράφοι τα φταίνε, που απεργούν αύριο, να το πούμε έτσι. Ναι, αύριο έχουμε απεργία. Δηλαδή, μέχρι και γενικώ τα κόμματα, μέχρι να βγει ο Τζιτζικώστας υποψήφιο, δεν ξέραμε τι διαμάντι είναι. Όλο άδων ή άδων είχαμε πήξει. Ναι. Τώρα που ευτυχώ έκανε υποψήφιο. Τέλο πάντων. Ναι. Να έχω ένα σταύρο ακόμα, γιατί δεν το χορταίνω. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον πρώην συνάδελφο, κατά τα άλλα. Και νυν. Και τι, παίρνει εργολαβή, εσύ, τι κάνει. Όχι, ρε παιδί μου, πάντα συνάδελφο. Εκτελεί εντολέ τίποτα. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άκου το Σταύρο που είναι ωραίο. Σταύρο, μετάνιωσε που έφυγε από το επάγγελμά μα και μπήκε στην πολιτική. Έχασα πολλά φεύγοντα από τη δημοσιογραφία. Έχασα το χειροκρότημα όλου του κόσμου, γιατί τώρα κάποιο κόσμο. Την αποδοχή, με την ευρεία αποδοχή. Και κάποιο άλλο δεν με χαιρετάει. Έχασα αρκετά λεφτά. Έχασα μερικέ ανέμελε μέρε. Που είχα σαν δημοσιογράφος, αλλά νομίζω ότι αν δεν το είχα κάνει, θα ήμουν πολύ βασανισμένος. Καλά, από αυτά τα λεφτά που είχα από την ΕΡΤ και εμείς, τα είχα και ο λαός, δεν τα είχα μόνο Σταύρος, όταν ήταν στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, νομίζω. Φαντάζομαι έχασε, αλλά να τα σύγχρονα βασανιστήρια. Αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος βασανισμένος τώρα φαίνεται ευτυχής και επαρκής και ολοκληρωμένος. Ναι. Έκανε τα πάντα για να νιώθει ο ίδιος ευτυχής. Νομίζω μαζί με αυτόν κι εμείς. Με ρωτάει εδώ ο Μάριος αν είναι αυτός που γράφει στους στίχους βασανίζομαι. Να μπορεί. Α, και νομίζω το βασανίζομαι υπάρχει πριν το Σταύρο. Ο Σταύρος υπήρχε πάντα, τι εννοείς. Αυτό λέω. Α, ναι, λάθος. Ναι. Λιδές... Το εννοούσα πριν γίνει πολιτικός ο Σταύρος. Ήταν πολιτικό on πάντα. Ναι. Και πριν. Που έλεγε την αλήθεια 20 χρόνια από τον δημοσιογράφο. Ναι, επειδή ήταν στην τηλεόραση. Επειδή ήταν στην τηλεόραση, ναι. Έχεις άλλο Σταύρο ή να σε πάω λίγο κάπου αλλού εγώ. Όχι, έχω Σταύρο, έχω τι. Σαν τρελό, πολύ. Α, λέ, θα σου βάλω να ακούω. Τι θες. Να κάνω μια παρέμβαση. Επειδή είναι και θέμα επικαιρότητας. Ναι. Βγήκε πριν λίγο ο Μάρδας. Που είναι υφυπουργός εξωτερικών και έκανε μια δήλωση. Τι είπε, δεν το έχουμε. Είναι Σιριζέος ο Μάρδας, δεν θα το έχετε γιατί είναι σε άλλο ραδιόφωνο. Mm. Είναι Σιριζέος ο Μάρδας, έτσι. Mm, και ναι. Λέει, το τραγικό λάθος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι στο πλαίσιο μιας δειλίας που έριξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τρέναρε η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων με αποτέλεσμα να χαθεί η δυναμική των μνημονίων. Εμείς θα τα εφαρμόσουμε γρήγορα παρά τη διαφωνία μας με αυτά. Βγαίνει δηλαδή ο Σιριζέος. Και εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι δεν είχαν δειλία και δεν εφαρμόζαν τα μέτρα του μνημονίου σωστά. Ότι ήταν κότες. Ότι ήταν κότες. Μάλιστα. Και ότι αυτοί θα τα εφαρμόσουν. Και ότι δεν είναι κότες. Αυτοί που βρίζανε 5 χρόνια οτιδήποτε μνημονιακό βγαίνουν τώρα και εγκαλούν τους άλλους ότι δεν το έκαναν και σωστά. Mm-hmm. Και ότι αυτοί θα το κάνουν σωστά. Αφιερωμένο στους Σιριζέους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμένουμε. Το Γενάρη για να φύγουν τα μνημόνια και να τα σκίσει σε μία νύχτα και ένα μεσημέρι και τα λοιπά. Καλά, μην βιάζεσαι, εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε όλα. Ναι, θα σκιστούν τα μνημόνια. Δεν ξέρει. Ναι, ξέρω. Α, ξέρει. Δεν πρόκειται. Και τόσο λαό ρεθμία που πίστευε, δηλαδή τι πίστευε. Τι δεν είναι η πρώτη φορά που πίστευε ένα λαό. Ανά δύο χρόνια πιστεύει ένα λαό, μηδενίζει το κοντέρ, ξαναπιστεύει και συνεχίζει έτσι η ζωή του. Ωραία, ο λαό θέλει αυτό που πλανά το λαό. Και αυτό πλανά το λαό και ο λαό που πλανάται. Το έχουμε ξαναπεί. Έχει έναν απατεώνα, τον βλέπει. Έναν κλέφτη και σου λέει δεν θα σου ξανακλέψει το σπίτι. Και ξανάρχεται, το ξανακλέβει. Μετά σου διαβεβαιώνει και σου δίνει τα κλειδιά. Ποιο φταίει, ο κλέφτη ή εσύ που του έδωσε τα κλειδιά αφού σε έχει κλέψει δύο φορέ αποδειγμένα και του δίνει και τα κλειδιά. Δεν είναι η ζωή και αυτή να είμαστε καχύποπτοι όλη την ώρα. Πόση ώρα κρατάει καχυποψία, πόσο χρόνο, πόσου μήνε. Χρόνια. Α, χρόνια. 42. Ωραία. Ναι. Ένα σταύρο ακόμα θα τον ακούσουμε. Γιατί το ποτάμι έσωσε τη χώρα, έτσι. Το ποτάμι ήταν το πρώτο κόμμα που από την άνοιξη κιόλας έλεγε νυν υπερ πάντων ευρώ. Συμφωνούμε. Και ευχαριστούμε. Έτσι έσωσε τη χώρα. Έτσι έσωσε τη χώρα. Νομίζει και αυτός ότι έχει σώσει αυτό το πράγμα. Ναι. Όλοι αυτοί θεωρούν αυτό που ζούμε τώρα σώσιμο. Ναι, και δεν είναι και καθόλου. Όχι, και θεωρούν αυτούς σωτήρες. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Μα για να θεωρήσει τον εαυτό σου σωτήρα, πάει να πει ότι θεωρείς αυτό που έχει συμβεί σώσιμο. Και πολύ σημαντικό ότι κάνεις. Ναι, καλά και αυτό, αλλά και πολύ σημαντικό τι κάνεις και τι είσαι. Μπράβο, την ύπαρξή σου σημαντική. Την ύπαρξή σου, ναι. Για να άμα χρειαστεί, που θα ξαναχρειαστεί από ό,τι φαίνεται, ναι. Να ξανασώσεις για άλλη μια φορά. Δηλαδή και ο Σταύρος, επειδή και μόνο ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, θεωρεί σωτήρα τον εαυτό του. Ο Τσίπρας τότε τι πρέπει να είναι με αυτή τη λογική. Αν ο Σταύρος είναι σωτήρας. Ναι, εντάξει. Τσίπρας τι είναι, 10 φορές. Μεσσίας, φαντάζομαι. Μεσσίας. Λογικά. Αυτή είναι ευτυχισμένη εκεί πέρα. Αυτό το σπασμένο δεκανίκι που πάει να αναστηλωθεί πάλι, δηλαδή. Ναι, γιατί πήγε ο Λεβέντη. Α, Φλαμπουράρης, χθες βράδυ. Έχω Φλαμπουράρης, την πορεία. Έχεις, να τον βάλουμε. Γιατί... Θα τον βάλουμε. Ο Φλαμπουράρης είναι προπομπός. Και έχουν και εκεί να βγάζουν κάτι φωτογραφίες. Βλέπω στο Twitter από το πρωί με το Φλαμπουράρη να πίνει τον περίφημο καφέ. Τον κρατάω για δεύτερο μέρος, για το καλό. Και ο Λεβέντη στη διπλανή φωτογραφία να πίνει επίσης ένα φραπέ. Άρα είναι το ίδιο επειδή πίνει καφέ, έλεος, τι λαϊκισμός. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Βρήκα μια εικόνα που είναι παρόμοια. Α, θες να σου πω πως οι άλλοι πίνουν καφέ? Ευτυχώς που δεν είναι οι ίδιοι. Ναι. Δεν θέλουμε να είναι οι ίδιοι άνθρωποι και οι έννοιες και τα κόμματα και οι ιδέες. Αλλά θέλουμε να ταυτίζονται, να ταιριάζουν για το καλό του τόπου. Επειδή πίνουν καφέ. Όχι, ρε παιδί. Μην πίσω τον πίνανε μέτριο και δύο. Μια φωτογραφία είναι 1000 λέξεις, κινέζικη παροιμία. Αυτές οι κινέζικες. Παροιμίες. Παροιμίες, τέλος πάντων. Έσωσε ο Σταύρος και με έναν άλλο τρόπο την Ελλάδα. Με συζήτηση, με γεννηματά, Πασόκ, Ένωση Κεντρών, Λεβέντη, θα μπείτε για μια ευρύτερη... Όχι, είμαι σαφής. Όχι. Όχι, όχι βέβαια. Γιατί αυτό... Ακόμη και αν κινδυνεύσετε να μείνετε εκτός δουλειής. Εμείς τι είμαστε, είμαστε μια επιχείρηση που νομίζετε ότι μετράμε τους ψήφους με βάση τα κέρδη και τις ζημίες. Ο ρόλος μας είναι άλλος. Ο ρόλος είναι να αλλάξουμε μερικά πράγματα στη χώρα και το καταφέρνουμε. Με το 6%. Πώς το καταφέρνετε? Δεν το καταφέραμε, λέτε. Τι καταφέρατε? Η συμβολή του ποταμιού την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν καθοριστική για τις τύχες της χώρας. Σε τι? Καθοριστική. Σε τι? Η Ελλάδα έμεινε στο ευρώ επειδή υπήρχε το ποτάμι. Πόσο του χρωστάμε? Πόσο του χρωστάμε? Είναι κωμική. Πόσο ευχαριστώ. Οι Έλληνες δεν μείνανε στο ευρώ να ενημερώσουμε, αλλά η Ελλάδα μπορεί να έμεινε. Τα πιστεύει. Ναι. Τα πιστεύει. Δεν τα λέει έτσι. Αν κάποιος νομίζει ότι κοροϊδεύει, τα πιστεύει. Και αυτό είναι ό,τι πιο αστείο μπορεί να μας τύχει. Α, δεν τα λέει γραμμένα. Τέτοια... Όχι. Δεν τα διαβάζει γραμμένα και τα λέει. Προφορικά τα πιστεύει. Δεν έχει πάθος. Ναι. Α, δεν του τα έχουν στείλει. Όχι, μωρέ. Δεν είναι. Δικά του είναι. Και γι' αυτό είναι και πιο αυθεντικά και πιο ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι. Κάτι παραπάνω από κωμική. Είναι θεόσταλτοι. Και μπράβο τους δηλαδή που μας, και στο Θεό που μας τους έστειλε. Εντάξει. Και σε αυτούς που παίρνουν τόσο καλά αυτό το ρόλο. Μπράβο για την εκπομπή, δεν λέω ευχαριστούμε, αλλά όχι, είναι και, για την εκπομπή, και για μια τον χώρα τόπο, από πίσω. Για τον τόπο. Τώρα, ας πούμε, ακούει ένας άνεργος ένα αυτοκίνητο, ένας ταξιτζής που έχει το τέβε να πληρώσει, αν το πλήρωσε, δεν ξέρω εγώ, χτες που έλεγε και 1000 φόρους και ακούει με αυτή την αγωνία, σε αυτό το περιβάλλον που ξέρει τη ζωή την καθημερινή, τι γίνεται ανά 10 μέτρα σε αυτόν τον τόπο και ακούει το Σταύρο να λέει. Χάρη στο ποτάμι σωθήκατε. Αυτό δεν σου δημιουργεί. Εκνευρισμό δεν δημιουργεί πια γιατί εκνευριστήκαμε τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο. Δεν δημιουργεί μια αγαλίαση, ένα Όχι. χαμόγελο. Μου δημιουργεί υποχρέωση, αυτό δεν αντέχω. Τι υποχρέωση? Να ευχαριστήσω κάπως τον Σταύρο, μου δημιουργεί ότι. Εντάξει, όταν τον δεις θα τον ευχαριστήσεις. Δεν είναι απλό. Ευχαρίστησε τον νοητά. Πώς και σε... Πλατωνικά. Υπάρχει πλατωνική ευχαρίστηση. Α, νόμιζα. Όπα, τι εννοείς? Αυτό. Ποια είναι η πλατωνική ευχαρίστηση? Από εδώ λες ευχαριστώ και ο Σταύρος το λαμβάνει με κάποιο τρόπο. Να, το πήρε αλλιώς. Ο κάθε Σταύρος, γιατί και ο Τσίπρας και ο Μάρδας έχει σώσει και ο Φλαμπουράρης και ο Λεβέντης θέλει να σώσει. Ο Σαμαράς με τη δική του οπτική έχει σώσει. Που ο να μισώσει. Σίγουρα δεν το συζητάμε. Που να μισώσει επίσης. Ναι. Ναι, ναι. Ο Βενιζέλος δεν χρειάζεται να λέει. Καλά. Ο Βενιζέλος έχει παρασώσει. Παρασώθηκε. Ναι, ναι, ναι. Σώθηκε πια. Οπότε σώθηκε. Έχουμε πάρα πολλούς σωτήρες, σχεδόν όσους και ο ελληνικός λαός. Με ένα λαό που δεν έχει σωθεί όμως. Ναι. Εντάξει, ένα προς ένα, μ' αρέσει το ένα προς ένα. Ναι, άντε, είναι το καλό. Έτσι. Ο καθένας τον πρωθυπουργό του, ας πούμε, το σωτήρα του. Θα βάλει διαφημίσεις. Θα βάλουμε διαφημίσεις, τώρα και τα λέμε μετά. Αυτό είναι το «Si tu vois ma mère» από τα Μεσάνυχτα στο Παρίσι, από την ταινία του Woody Allen, ο οποίος σαν σήμερα το 1935 γεννιέται και είπαμε να τον τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο στο τραγούδι του Sidney Bechet που έπαιξε σαν στην ομώνυμη ταινία «Midnight in Paris». Και ήθελα να κάνω μια τέτοια εισαγωγή για τον Φλαμπουγάρης. Βρε Βλάχο. Ναι. Βρε Γίδη. Πες μου πάλι τον τίτλο τραγουδιού. Τσόκαρο, για πες. Τώρα. Σι του βουά μα μέρ. Έτσι μίλαγε στο χωριό σου, Βλάχο. Ναι, καλέ. Έτσι μιλάγατε. Τι σημαίνει. Αν δείτε τη μητέρα μου. Παραπέρα, πείτε τη τι. Τι τη λέτε τη μητέρα μου. Ακούς να έχει στίχους στο τραγούδι. Ότι ήξερε να πει. Επίσης στο χωριό μου στη Λίλα έτσι μιλάγαμε. Στην ποια? Στη Λίλ. Λίλα, άκουσε γι' αυτό. Στη Λίλα. Απ' τη Λίλ είσαι. Στη Λίλα που μου έκανε τα γαλλικά έτσι μιλάγαμε. Είσαι από τη Λίλα από το κέντρο ή απ' έξω κανένα. Μέσα Λίλ, καλέ. Στην πλατεία πάνω στην Παναγία, την εκκλησία. Πάνω και στην Παναγία κιόλα. Μάλιστα. Εκεί ωραία, που γίνεται το πανηγύρι του 15 Αύγουστο. Φαινόταν αυτή η φινέτσα, εκπέμπεται αυτή η φινέτσα. Και λέω από πού οφειλόταν. Τελικά είναι από εκεί. Δεν το έχω δείξει. Με αυτό πάνω. Λέω, επειδή το δείχνει γι' αυτό. Κραυγάζει πάνω σου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι. Η γαλλική φινέτσα. Η καλύτερη εισαγωγή και χαλή για να μπούμε στο θέμα Φλαμπουράρη. Νομίζω, ναι, μόλι τα άκουγα, λέω, θα σκάσει κανένα Φλαμπουράρη τώρα, ότι πρέπει να. Δεν πάει η αυτή η φινέτσα. Του Woody Allen, ναι. Με τα μεσάνυχτα στο Παρίσι και όλα αυτά ταιριάζει απόλυτα με το Φλαμπουράρη σαν εικόνα. Ναι, και μόνο. Και μόνο, όχι σαν ιδέα, θε κι άλλα. Βέβαια, αν πει τον καφατζίδικο που βγάζει η φάτσα του Φλαμπουράρη, θα ταιριάζει σε ένα ωραίο alter ego του Woody Allen. Εντάξει τώρα, ναι. Που χρησιμοποιεί τακτικά στις ταινίες του. Θα μπορούσε. Είναι μεγάλη απόσταση πρέπει να κάνει κανείς για να το δέσει. Εμένα μου ταιριάζει. Του Mr. Bean. Ο Φλαμπουράρης μου ταιριάζει ως πολιτικός πατέρας του Πρωθυπουργού. Αυτό μου φτάνει δηλαδή. Είναι υπερεπαρκής ρόλος για τον Φλαμπουράρη. Τον παίζει πάρα πολύ καλά το ρόλο και νομίζω είναι ότι καλύτερο μας έχει τύχει. Ναι, ταιριάζει. Να καθορίζει τις τύχες της χώρας και να λειτουργεί ως σύμβουλος του Τσίπρα ο Φλαμπουράρης. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Θέλω και τον παπά. Εντάξει, και ο παπάρ, στο άλλο γραφείο. Εντάξει, βάλει και κανένα δυο ακόμα. Θέλω και τον παπάρ. Μη σου πω ότι ο Φλαμπουράρης έπαιζε στο Twitter χτες. Α, μπορεί, δεν αποκλείεται. Γιατί αλλά εγώ λέει, άκουσες δικαιολογία γιατί κατέβηκαν τα tweets στα αγγλικά. Επειδή λέει, επιτέλεσαν το ρόλο του, γι' αυτό μετά θα κατέβουν. Ναι, δεν χρειαζόταν. Ναι. Στο Twitter δηλαδή γράφει κάτι, μόλις το διαβάσουν κάποιοι, σε ένα μισάωρο, δεν ξέρω εγώ πώς ορίζει το χρόνο, το κατεβάζει μετά γιατί το διάβασαν. Δεν υπάρχει λόγο να μείνει. Σου λέει για τον τόρο το έκανε. Έτσι λειτουργεί το Twitter. Το έκανε για τον τόρο, εντάξει, έγινε ο τόρο, γεια σα. Κάνα κουμπί, τι είναι αυτό, παιδιά μου. Θα του μάθαιναν εκεί πως τα 10 απλά βήματα για να γίνεις χρήστης Twitter ναι. Και θα πάτησε κανένα κουμπί ο Φλαμπουράρης και έγινε αυτό που έγινε. Και στέλνει το tweet, λέει ας πάει καλιά του. Καλιά του. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε γιατί πολύ τον λέμε. Αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός, συναντάει τον κύριο Λεβέντη, έρχονται σε συμφωνία, λέω εγώ. Αν η συμφωνία αυτή υπάρξει, η ανάγκη για διάλογο, για άνοιγμα και στα υπόλοιπα κόμματα εξακολουθεί να υπάρχει. Εγώ νομίζω. Ή αν ο Λεβέντης πει το ναι, δεν έχουμε λόγο να συνεχίσουμε. Εγώ νομίζω ο διάλογος είναι βασικό, είναι δομικό στοιχείο της αριστεράς και μιας κυβέρνησης η οποία στον πυρήνα της είναι η ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό. Πώς είναι ο πυρήνας στην ελιά που λέμε το κουκούτσι. Και σε αυτό θα μπει ο Λεβέντης ή θα στηρίξει. Ναι, ότι θα είναι η ριζοσπαστική αριστερά ο πυρήνας αυτής της κυβέρνησης. Παραμένει. Παραμένει η ριζοσπαστική αριστερά. Ναι. Ο πυρήνας αυτής της κυβέρνησης. Αχα. Γι' αυτό έκανε το εισιτήριο από ένα 20 είναι 40. Είναι η ριζοσπαστική κυβέρνηση. Είναι αριστερή. Δηλαδή για αριστερή κυβέρνηση. Και αυτό θα μειώσει τις συντάξεις επειδή είναι αριστερή η κυβέρνηση. Είναι. Και το έβαλε το ΦΠΑ σε όλα 23% επειδή είναι αριστερή κυβέρνηση. Μα για αριστερή κυβέρνηση αυτός είναι ριζοσπαστισμός αυτό. Δηλαδή αν ήταν δεξιά κυβέρνηση, τι παραπάνω θα έκανε. Θα ήταν συνεπές αυτό, δεν θα ήταν ριζοσπαστισμός. Θα ήταν συνεπές να μειώσει τα εισιτήρια. Καλή είναι αυτή η επανάληψη. Με την ευκαιρία, το πιο αστείο που μας έχει τύχει με την κυβέρνηση αυτή, το πιο αστείο απ' όλα, είναι ότι προσπαθούν και καταβάλουν μια έντονη προσπάθεια να μας πείσουν ότι είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι αντίστοιχοι της κρισιμότητας της κατάστασης. Δηλαδή δεν με νοιάζει να μην είναι αριστερή, να είναι, να λένε ότι θέλουν, αλλά η προσπάθεια όλων αυτών λες και δεν καταλαβαίνουμε εμείς όλοι τι γίνεται. Βλέπεις πρωθυπουργό, συμβούλους, παρασυμβούλους, το βλέπεις, φαίνεται ο ασόβαρος, εκπέμπει από μακριά, φαίνεται, μπορεί να το καταλάβει και ένα πεντάχρονο παιδί. Και όποτε βγαίνουν σε μέσα ενημέρωσης, προσπάθειά τους να αποδείξουν, μιλάνε με σοβαρό ύφος, αναμασάν τα κλισέ, ό,τι κλισέ έχει υποθεί, ετερόφωτοι όλοι αυτοί, κανείς δεν έχει πρωτογενή τρόπο σκέψης, κανείς δεν έχει τέτοιο. Δανείζονται σκέψεις, κλισέ και επικοινωνιακά τερτύπια τα πιο φτηνά που υπάρχουν από το καλάθι και το πανέρι και προσπαθούν κάθε φορά να μας πείσουν ότι είναι σοβαροί. Νομίζω αυτό είναι το πιο αστείο από όλα αυτά που μας συμβαίνει 10 μήνες τώρα και παραπάνω, βέβαια, αλλά τους 10 κυβερνητικούς τουλάχιστον. Και το πιο έτσι στρατηγικά, πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, κάνουν τις μεγαλύτερες καραγκιοζιές με το πιο σωστό και σοβαρό τρόπο. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει χέρι παπά να μην έχει φιλήσει ο Τσίπρας. Δηλαδή, ακόμα και το μη σελάς που του βάζουν την κορδέλα εκεί στο οι παπάδες για να τον τιμήσουν. Στα Ιεροσόλυμα, κάτω που είχε πάει. Στα Ιεροσόλυμα, ναι, με τον πιο σοβαρό τρόπο. Δηλαδή, με ένα αίσθημα ευθύνης και ένα τέτοιο. Είμαι ντυμένος σαν την Παλατσινού. Ναι. Αυτό είναι το, εγώ αυτό εκτιμώ στην κυβέρνηση. Η κωμωδία αυτού του τύπου ξεκίνησε πέρυσι τα φώτα. Ναι. Πέρυσι. Με το πουλί που πέρασε. Φέτος, ναι, το πουλί. Το Περιστέρι. Ένας άνθρωπος που υποτίθεται. Δεν είναι πουλί το Περιστέρι. Τι, ναι, εντάξει, πουλί, ναι. Δεν ξέρει που λέγει το πουλί του αυτό Twitter. Το πουλί ξέρουμε ποιο είναι, ναι. Ένας άνθρωπος που δηλώνει άθεος. Ναι. Και μπράβο του. Δεν είναι. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό το θέμα. Ένας που δηλώνει έτσι άθεος πηγαίνει και παίρνει μέρος σε μια τελετία αμιγώς ορθόδοξη χριστιανική και παίρνει μάλιστα και πετάει, αφήνει το Περιστέρι εν είδη Αγίου Πνεύματος κτλ. Όταν βλέπεις αυτή την καραγκιοζιά, αυτή την ύβρη και προς την Ορθοδοξία και προς τους Ορθόδοξους και προς την Αριστερά, γιατί ταυτόχρονα εκείνη την ώρα όταν κάνει αυτό τους μου τζώνει όλους. Και όλα αυτά για την καρέγκλα και μόνο για την καρέγκλα, καταλαβαίνεις πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι και πόσο ανίκανος. Νομίζω γιατί λίγο... αν είχε στοιχειώδη μυαλό, αν είχαν εκεί, δεν το κάνεις αυτό. Είναι λίγο ρεαλιστής νομίζω. Σου λέει δεν μπορεί να είναι αριστεροί όλοι αυτοί που με ψηφίζουν. Δηλαδή, πρέπει να ευχαριστήσει και τους Πασόκους. Εννοείται και δεν είναι και άθεοι όλοι αυτοί που τον ψηφίζουν, αλλά νομίζω κάθε ένας που τον ψηφίζει τον θέλει έντιμο. Ψηφίζει κάποιον να είναι έντιμος, να είναι ο εαυτός του και να επιτελέσει ένα έργο. Αν δεν είναι έντιμος και αληθινός στα απλά πράγματα, πώς θα είναι έντιμος? Φάνηκε ότι δεν θα ήταν έντιμος και αληθινός και προς τα μεγάλα θέματα. Γι' αυτό έλεγε άλλα ντάλα και τώρα ακόμη λέει άλλα, κάνει άλλα με την ίδια ευκολία. Όλοι λέμε καλημέρα μόλις βγούμε έξω από το σπίτι μας. Λοιπόν, ξεφύγαμε με αυτά και με αυτά και θα χάσουμε το Φλαμπουράρι, φοβάμαι. Κι εγώ. Θα ακούσουμε έναν ακόμα. Παρά τις τρομακτικές δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε που έρχονται από το παρελθόν, νομίζω ότι για το λόγο που μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, σε μεγάλο βαθμό ανταποκρινόμαστε. Κυρίως. Και μόνο. Και μόνο, στο μεγαλύτερο βαθμό. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό τώρα τι να, άντε να πούμε εμείς τι παραπάνω. Γι' αυτό το ψήφισε ο λαός. Αυτό δεν το καταλαβαίνει και ένα γέννητο μωρό στο μευτήριο που ετοιμάζεται να γεννηθεί. Δεν καταλαβαίνει τι άκουσε τώρα από το Φλαμπουράρι. Από την πλευρά του Φλαμπουράρι έχει πει και κάτι παρόμοιο, νομίζω, Μάρδας πριν λίγο καιρό το είχαμε βάλει. Ναι. Δίκιο έχει. Δεν τα είπαμε εμείς τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά εντάξει, σας κοροϊδέψαμε. Έχει πει και άλλα στελέχη το έχουν πει, ναι, αυτό. Τη δεύτερη φορά δεν τα είπαμε. Εντάξει, και εδώ χωράει κουβέντα. Δεν και ο Κουρουμπλής νομίζω συντάξεις. Το έχει πει. Δεν είπανε θα κόψουν συντάξεις. Όταν, λένε, πίσω, όταν έχουν ήδη ψηφίσει το μνημόνιο, τι σημαίνει μνημόνιο 3. Ναι, ναι, εν μέρη συμφωνώ. Καλά κάνω και τους το τρίβουν στα μούτρα. Ναι, δεν το κάνει για να το τρίψει στα μούτρα όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Το λέει για άλλους λόγους γενικότερα, αλλά ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν είχε πει θα ανεβάσει το εισιτήριο. Αν τα ρωτούσε με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος θα ψήφιζε αρνητικά. Υπάρχει και ευθύνη του κόσμου, δεν το συζητάμε. Τεράστια. Τεράστια από τις μεγαλύτερες ευθύνες που έχουν αναλυθεί ποτέ. Mm. Αλλά εδώ η ευθύνη είναι και σε αυτούς που κυβερνάνε. Λοιπόν, μάντεψε ο Φλαμπουράρης τι υπερασπίζεται. Μάντεψε. Τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν λύνονται μέσα σε 2 μήνες. Εμείς ψηφιστήκαμε για να εφαρμόσουμε, για να κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρωζώνη, να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπερασπιστούμε τα πιο αδύνατα οικονομικά στρώματα και κοινωνικά στρώματα στην ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τα κοινωνικά στρώματα το ίδιο λένε. Τα αδύνατα. Ναι, αυτό. Ναι, αυτή γιατί τα άλλα έχουν στενάξει. Δεν υπάρχει βιομήχανος επιχειρηματίας που στενάζει από τις... Εσύ στενάζεις? Ναι. Από τις, νόμιζαν τα ισχυρά οικονομικά στρώματα. Τα παριστάνω. Από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Τα δε αδύνατα πανηγυρίζουν. Η μία απόφαση καλύτερη από την άλλη. Όντως, πραγματικά, τίποτα. Κοροϊδεύουν ομάς τα μούτρα του καθενός. Ωραία. Και να σου πω, αν ξαναγινόντουσαν εκλογές, πάλι πρώτοι θα βγαίνανε. Και ευτυχώς. Ναι, αυτό άλλη μόνο. Τι είπαμε στους άλλους κιτζίδες, δεν ξέρω αν κάνουν εκλογές. Ναι. Μη μου ανοίγεις το στόμα τώρα. Τέλος ακόμη πάνω. Δεν έχουν αποφασίσει πότε θα γίνει. Τις περιμένει ένας λαός. Ούτε 13. Έχει βγει επίσημο. Ούτε 13 θα γίνει, μαθαίνω. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό λέει, γιατί το ψηλό. Δεν το ξέρω. Ένας λαός εκεί που δεν ασχολιόταν με τη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά θέλουμε να γίνουν εκλογές και δεν γίνονται. Ούτε αυτό δεν μπορεί να προσφέρει η Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε εκλογές στις 13. Όλοι το θέλουμε να το παρακολουθήσουμε, να δούμε ποιος θα βγει και δεν μας κάνουν το χατήρι. Μέσα στα Χριστούγεννα κερατάδες πάλι να μην χαρούμε. Ως δώρο χριστουγεννιάτικο δείτε το. Κάντε και κάποιες εκλογές. Λες και αν υπάρχουν διπλοψηφίες, αν γίνει χειροκίνητα το σύστημα, θα πει κάποιος Πήγε ο άλλος, ψήφισε την Γαλλία, ψήφισε και στο Εγάλιο. Κάνε τις εκλογές να γελάσουμε εκεί. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτά. Και τα βλέπουμε. Ναι, ρε παιδί, θα το συγχωρήσουμε. Τον χειράνε και 10.000 παραπάνω. Λες και γίναν σωστά οι προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο Σαμαράς. Και ευτυχώς, γιατί βγήκε ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει αλλαγή αν είναι ο Τζιτζικώστας ή ο Μημαράκης πρόεδρος. Βάλε εκεί να γίνουν εκλογές να γελάσει κάθε πικραμένος. Κάθε Κυριακή εκλογές. Ας φύγουμε αυτά τα ερωτήματα για διαφημίσεις. Δεν ήταν ερώτημα. Προβληματισμούς. Μημαράκης ή Τζιτζικώστας. Ναι. Ο λόγος που κατέβηκαν αυτά τα tweets μετά ήταν ποιος. Είχαν κατά τη γνώμη μου εκπληρώσει τον ρόλο τους. Είχαν εκπληρώσει. Mm-hmm. Δηλαδή έμαθε ο κόσμος όλος το τι γίνεται στην Μεσόγειο. Και έμαθε και ο κόσμος όλος ότι... Όλα του κόσμου τα παιδιά που λέμε. Ναι. Είχαν εκπληρώσει το ρόλο τους. Κατάλαβαν όλοι τι γίνεται στην Ελλάδα. Ποιοι διοικούν. Τι σούργελο υπάρχει και τι γίνεται. Ναι, γενικότερα. Οπότε τα κατεβάσαμε μετά. Ότι ήταν απόφαση. Ήταν σχέδιο όλο αυτό. Αχα, ναι, αυτό ναι. Είναι το ωραίο. Δηλαδή, λέει τι θα πω το βράδυ, θα έχω συνέντευξη σκέφτη. Φλομπουρέρη. Θα πάω να πω ότι ήταν σχέδιο. Τα ανεβάσαμε, προκαλέσαμε και τα κατεβάσαμε. Και μάλλον χαίρονται στο Μαξίμου γιατί σου λέει βρήκαμε και ωραία απάντηση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια ανακοίνωση για αίμα. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης χρειάζεται αίμα ο ασθενής Αντώνιος Γλυκάκης. Χειρουργείται και χρειάζεται 80 μονάδες αίματος. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει εδώ με το Real FM τα τηλέφωνά μας, το 211-200-8200. Θα σας βοηθήσει η Ελισάβετ με τα στοιχεία του ασθενούς. Λοιπόν, Θεσσαλονίκης που είναι πάνω. Οι Θεσσαλονίκης μας ακούν από το Real πάνω. Ναι, να βοηθήσουν. Ας τρέξουν. Ναι. Για πες, τι λέγαμε για τον Φλαμπού. Αυτό. Ναι. Αυτό, τι άλλο να πει για τον Φλαμπού. Τι να πούμε για όλους αυτούς. Πού μπλέξαμε. Έχω ωραίον Μανιό. Α, ναι, βουλευτής. Βουλευτής Κυκλάδων, ο Μανιός. Ναι. Πολύ ωραίο. Άκου. Η δέσμευσή σας πριν από λίγο μήνες ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ισχύει. Η δέσμευση αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ισχύσει. Έτσι, ναι. Γιατί η ζωή είναι πιο πολύπλοκη και πιο σκληρή και πιο διαφορετική από τις δεσμεύσεις. Τάδες. Είδες τη ζωή. Τι να κάνουμε. Η ζωή έτσι λοιπόν λέει ο Μανιός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γιατρός και είναι και χρόνια συνδικαλιστής κτλ. Πώς λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, γιατί αυτόν τον βουλευτή έχω ως Μανιό εγώ στο νου μου, πώς άνθρωποι που χρόνια όταν θα το άκουγαν αυτό από τους προηγούμενους θα γέλαγαν, τα λένε τώρα με αυτή την ευκολία. Ότι η ζωή είναι πιο ισχυρή και έχει τις δικούς της κανόνες κτλ. Τι να κάνουμε, κύριε, μας ξεπέρασε η πραγματικότητα. Η απλή ερώτηση. Θέλαμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η ερώτηση. Πέρυσι, τέτοια εποχή, αν έλεγες ότι η ζωή μπορεί να σε ξεπεράσει. Και φαίνεται θα σε ξεπεράσει, γιατί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημασία η πρόθεσή σου. Έχει δικούς της κανόνες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιτρέπει αύξηση συντάξεων. Γιατί θα το μάθουν και στην Ιταλία και θα θέλουν και εκεί. Και θα το μάθουν και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και για πολλούς άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να ζει καλά ο κόσμος σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρέπει να ζουν κάποιοι συγκεκριμένοι πολύ καλά. Δεν ξέρω τι προτιμάμε. Αν το ρώταγες, ναι. Τι σου απαντούσανε πέρυσι. Λέγανε όχι, θα είναι μέρα μεσημέρι που θα δεχτεί η Μέρκελ και θα κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Τι είναι καλύτερο, τι προτιμάμε, δεν ξέρω. Να ξέρανε και να μας κοροϊδεύανε ή να μην ξέρανε. Εγώ νομίζω οι μισοί ξέρανε και μας κοροϊδεύανε. Α, πατεώνες. Ναι, κανονικά. Α. Μέγιστοι. Τρισμέγιστοι. Είμαι σκάς. Και οι άλλοι λύθοι. Α. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το δέχομαι. Έντιμος κανένας και ήθικος. Ακόμη και αυτοί που τάχα μου φύγανε. Γιατί να κάνουμε, θυμίζει, οι προηγούμενοι τα είχαν στρώσει έτσι. Και οι προηγούμενοι, τα ίδια χαλιά. Μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Διαχείριση κάνουν. Τι να κάνουμε, να πάμε σε επανάσταση ξαφνικά. Λοιπόν, ετοιμάζει με έναν τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε προεπαναστατική περίοδο. Νομίζω, ναι. Μας ετοιμάζει. Ναι. Σου παίρνει τα σπίτια. Να μην έχεις να χάσει τίποτα να σκέφτεσαι. Αυτό, ναι. Έχω το σπίτι. Από την καινούργια χρονιά αυτά. Πώς θα ανέβεις πιο εύκολα. Το ασφαλιστικό σιγά-σιγά, ναι. Πώς θα ανέβεις πιο εύκολα στο βουνό, έτσι δεν είναι. Τώρα παίρνει τους συνταξιούχους έναν-έναν. Μετά θα πάρει τα σπίτια. Τους παίρνει ποιος, ο Θεός. Όχι, ρε παιδί μου. Γιατί εκεί τους στέλνεις, το Θεό να τους πάρει. Σιγά-σιγά μας κόψει και τη σύνταξη. Α, μα κόψει, γιατί η συνταξιούχη. Αυτή που είναι τώρα και δεν φτάνει για φάρμακα. Για φαντάζομαι την κόψει κιόλα. Λοιπόν, έχω τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Α, πολύ χαίρομαι. Τον Ευκλήτη Τσακαλώτο. Είναι χαρούμενη πινελιά σε αυτή την κυβέρνηση. Η πιο χαρούμενη. Ναι. Που τοποθετείται για το συνταξιοδοτικό, γιατί είναι θέμα τώρα. Είναι μάστιγα τελικά οι συνταξιούχοι. Μα τι είναι. Άκου να δει. Έχει μια γιαγιά στην Πρέβεζα με 600 ευρώ. Το πρόβλημα είναι όχι ότι είναι χαμηλή αυτή η σύνταξη, που είναι χαμηλή βεβαίω, αλλά ότι αυτή η σύνταξη μπορεί να βοηθάει το παιδί τη που είναι άνεργο. Ή την εγγονή που δίνει εξετάσεις για να πει στο πανεπιστήμιο και χρειάζεται το φροντιστήριο. Για άλλη μια φορά, το συνταξιοδοτικό σύστημα καλείται να λύσει προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει. Τα οποία, άμα τα είχαν λύσει αυτοί, δεν θα χρειαζόταν το συνταξιοδικό να τα λύσει. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ, ότι όντως, ναι, πολλοί ζουν από τη συντάξη. Ότι πάνε οικολόγοι και βοηθάνε τα εγγόνια και τα παιδιά. Ναι, και πώς γι' αυτό τους τιμωρεί, θα. Και θέλουν και σύνταξη. Και έτσι θα κόψει τη σύνταξη, ώστε να μην βοηθηθεί η εγγονή που δίνει εξετάσεις. Αντί να λύσει το πρόβλημα της εγγονής. Της εγγονής δεν μπορεί να το λύσει. Είναι 1,5 εκατομμύριο, δεν πρόκειται να πέσει η ανεργία. Δεν πέφτει, φαίνεται, δεν λύνεται έτσι αυτό το θέμα. Αλλά εκεί που έχει επίγνωση ότι μια σύνταξη δεν βοηθάει μόνο τον ηλικιωμένο, αλλά πολλοί αντλούν και για τις οικογένειες που μένουν στα πάνω ή στα κάτω διαμερίσματα, πάει να το κόψει όμως αυτό, παρά την αναγνώριση αυτή. Ναι. Ναι, άκρως αριστερό, όντως. Είναι συνεπές όμως με όλα τα υπόλοιπα. Όντως, με τη Φλαμπουράρη και με τον Τσίπρα. Είναι συνεπές με το Σόιμπλε. Ναι, ναι. Με τη Μέρκελ. Ναι. Bloom, αυτά είναι. Θα πρέπει να διακόψουμε να ακούσουμε λίγο την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για την πορεία της κυβέρνησης όσο και για την πορεία της χώρας. Και παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις, μου έρχεται στο μυαλό μια γνωστή αραβική παροιμία. Τα σκυλιά αυλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά. Σε διάψευση όλων των σχεδιασμών. Δεν είναι Ελληνοφρένη, είναι live η Βουλή. Η κυβέρνηση προχωρά και πετυχαίνει τους στόχους της. Και όσο προχωρά και πετυχαίνει τους στόχους της, διαψεύδει και ακυρώνει ένα προς ένα τα σενάρια που εδώ και πάρα πολύ καιρό ξαναζεσταμένα φαγητά. Τα σενάρια της παρένθεσης, των οικουμενικών κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων των τεχνοκρατών, όλα εκείνα τα σενάρια που έχουν ένα παρονομαστή. Να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η δύναμη που κέρδισε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνει τις μεγάλες αλλαγές στον τόπο σε θέση ισχύως. Και όσο πιο κοντά φτάνουμε στην πηγή, στο στόχο μας, να ξεφύγουμε από την διαρκή επιτροπία, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, όσο πιο κοντά φτάνουμε στο στόχο της πρώτης αξιολόγησης, όσο πιο κοντά φτάνουμε στον μεγάλο στόχο να ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μεγάλη διαπραγμάτευση για την απομείωση του χρέους, όσο λοιπόν πιο κοντά φτάνουμε στην πηγή, τόσο θα κλονίζονται τα κέντρα της διαπλοκής και της εξωθεσμικής εξουσίας που χρόνια τώρα είναι ίσως η πραγματική πηγή εξουσίας στον τόπο. Τσίσα. Και όσο αυτά τα κέντρα θα κλονίζονται, τόσο θα αντιδρούν. Καλοδεχούμενες λοιπόν οι αντιδράσεις τους, διότι είναι και σημάδι του πανικού τους. Καλό όμως θα ήταν να πάψουν να παρουσιάζουν ως αστάθεια της χώρας την δική τους αποσταθεροποίηση. Αν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα κρίση αστάθειας, αυτή δεν βρίσκεται σε αυτήν εδώ την αίθουσα, σε αυτήν εδώ την κοινωνική ομάδα. Αν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα κρίση αστάθειας, αυτή βρίσκεται σε κάποιους άλλους που θα ακολουθήσουν σε λίγες ώρες να συνεδριάσουν σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγους μήνες κέρδισε τρεις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις και ένα κρίσιμο δημοψήφισμα από τις ευρωεκλογές του περασμένου χρόνου. Να τα εκατοστήσει λοιπόν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θύμιο, έλα. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Να πεις δύο ανακοινώσεις ότι αύριο θα έχουμε απεργία δημοσιογράφη, δεν θα είμαστε. Αύριο, και ναι. Σήμερα το βράδυ τηλεόπτωση και Ελληνοφρένεια είναι 10 παρά 10. 10 παρά 10, ναι. Πέστε λοιπόν. Τα πες εσύ, εντάξει, 10 παρά 10 το βράδυ στον Α. Πρέπει να κλείσουμε. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.